بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر سيد الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الثالث عشر. الفصل دق بيغا خمنا موي تيقنتال أي مسألة الثالث عشر بي فكيل بي أك نيت تريز إن شاء الله. إن شاء الله fi i'lamihim neena ma ngoy def ci di xamal mbokk yi annahu ci li wer bo wor moy la yasalu du jok asaliku aji jok aji sobu ji annasiku aji jaamu ji boromam manam ay sobu ci jaamu yalla ila hadratillahi du jok ci jëm ci hadara yalla ba wa hadarati ak hadara sifatihi melo yalla yi wa asma'i ak turum yi wala jamaa donte dajalena bolena ulumul awwalina xam xamu ñu jekki ñu wa sahibati mu andak tawa ifo mboloy annasi nitni wa abad te mu jamu ibadatu saqalaini jamu yalla ak ñaan dijj bop yi muy jinnek nit illa ludul ala yaday ludul xana mu eggite ludul mu ala yaday mu jaare ci yoon ci loxol ashabul izni borom ndigal al khas ban jago jox manam bu particulier bi liñ wax al iznul khas ndigal du particulier manam day xamal ne mbokk yi ne ki nga xamantene mom moy sobu kat bi ki nga xamne day sobu as-salik dinañ ci ñew leg inshallah ak an-nasik moy ki nga xamne day julli choono ngir di def ay jaamu yalla go xamantene jaamu yalla ay alal la wala jaamu yalla yaram lumu meunti def du yegg ci hadara yalla bi ak hadara turu yalla yek melom yi ludul mu jaare ko mu dem jaar ci loxol ñi nga xamantene ñom ñoy borom izdul khas ñi am ndigal gu particulier mu na donte dafa dajale xam xamu ñu jikko ñepp mu dajale nan ko li gaay am xam xam yepp am ci xam xam mu xam ko donte xéetu nit bu na dajé nak ñom ba and ak ñom donte mbolem lu nit bi mëna jaamu yalla def nako ci jaamu yalla ci julle bi wor ak yenen ak yenen waye demul ba borom digël ci yar nit ñi tarbiyé len yobul len ci yalla defal koko du yegg lolim xam nga chapitre 12 bi daf ci waxone kep ko xamantene borom xel nga aqil kep ko xamantene borom xel nga ba pare mu bëgg yuridu takhlis nafsi bëgg mutal sa bakkan min ar-radha ilin nafsaniyati wash-shaytaniyati ci lepp lo xamne ay tilim la yo xamne ko djik bakkan la ak ko djik shaytané yi nga xamne ñom ño koy alak ci lu tew ak ci lu sori war na ci mom mu wut serigne bo xamantene day jinde da koy orienter ba pare mu nek ko xamne da fay geeju ci mbolam xéti xam xam yi ba pare day nek ko xamne day xam ci ayibi ak ilali manam ba pare manam moy sikki ba pare mu nek ko xamne da koy laye bir mu daadi sanni ci mom mu womatu ci mom di digul di def ay ndigalam ba pare bayyi ay teram te du wutek mom ci dara lol mom mo nekkon chapitre 12 bi kon koku dafa tektale manam dafa joxe caractéristiqueu ki nga xamne mom lañ waxon mu ne mom mo tuddu al murid ab talibé bu namba yegg ci yalla moy ki nga xamne da fay xellu aqil ba pare bëgg muccu ci musiba yi koy téré yegg ci yalla légui nak fi mu tuddu ki nga xamantene kon légui mu jugé ci ginna warna la nga dem wutu ci sëriñ bi mais mu lay xamal né la sëriñ bi lo mëna def pour am ko tamit xamal ni mëno yegg ci yalla té amulo sëriñ bobu nonu té sëriñ bobu dafa wara nek ko xamné borom iznul khas la borom digël gu particulier la xam nga chapitre bu ñëk bi moy le fait que nga bëgg dem première condition moy nga wut sëriñ moy chapitre 12 yo bëgg nga dem première condition moy nga wut ku la yobbu parce que yoon yi ni mu mel et cetera moy lim doon wax ci chapitre 12 légui nak fi mu lay wax né la da nga bëgg yegg yow dem nga nak légui koku nonu wa joju non mo tuddu as-saliku moy ki sobu moy duguna ci itinéraire koku mo tuddu nonu kim doon traité ci chapitre 12 bi mo tuddu as-saliku moy ki sobu nda dafa wax dafa am luñuy wax as-suluk ak luñuy wax al-jazb as-suluk moy sobu al-jazb mom moy bidj attirance moy ni acier di def weñ aimant legi as-salik moy ki nga xamne dafa sobu pour yegg ci yoonu yalla yoonu nitu yalla pour yegg ci yalla al majzub moy ki nga xamne dañ ko xëc rek indi ko mu yegg nit ñi nak ñent lañ dafa am salik am majzub am salikun wa majzub am majzubun wa salik dafa am ko xamne mom day soobu rek day soobu kesse mom adunaam bi yeb day nek li soobu du yegg day soobu rek foko fekk mi ngi soobu itinéraire mi ngi ci itinéraire itinéraire la bo voilà am ko xamne mom majzub la mom du def amul itinéraire dañ ko xëc dès le départ mais aussi fofu rek la nek manam ci station biñ ko yëkëti rek walañ ko yëkëti mom amul ben processus bu valable pour mom pour mu mëna yegg mais nak yalla xëc nako yëkë nako ay maqama mais amul processus bu valable ci mom ñaar ñi kenn mënu leen tarbiya ñaar yi façon nit ñoon kenn mënu leen tarbiya ndax niñu mel la mu am salikul wa majzub ko xamne day def ben itinéraire après mu yegg après ñu xëc ko ben moment ñu xëc ko koku moy mourid bi mu jek jek nek mourad moy liñ doon wax ci chapitre 12 bi ñaar na ko wax fofu wa alhamdullilah mu def ki nga xamne majzub wa salik majzub thumma salik mom dañ koy xëc bijjiko mu yegg ben niveau bi après à partir de fofu lay commencer yek def cheminement ascension bi muy kon ñaari façon yu mujju yi ñoñu ñom mën lañ leen tarbiya mën nañ leen tarbiya waye liñ leen mëna tarbiya yépp dañuy nekk ay nit ñoo xamantene manam ku ñëkk ki mo gën manam ki nga xamantene day soobu après ñu bijiko day jaar ci nekk mourid dem ba nekk mourad wa groupe bu ñëkk bi mo gën kon koku wax nañ moy salik koku nak bi soobu pour nak tarbiya bi mëna wër il faut mu jaar ci loxo ko am iznul khas une autorisation particulière pour mëna def lool bi iznillah wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan muniran mul alquran wax yenen tib sallallahu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi iznihi wotu jeme ci yalla mais bi iznihi ci ndigalam mais borom iznul khas kon lolu annasiku moy ki nga xamantene annusku moy jaamu yalla go xamantene nit ki daf ciy def ay effort soit da ciy dépenser wala mu comme moy comme li at nit ñi buñu at ni ñi def xamne dañuy daw di def ay ki dem rendi xar et cetera dépenser ci alal lool moy annus moy alfal nuska wal ibadatu wal khalwata tiflan wa hakaza nujabu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah deng legi muh ila hadrat allah wa hadrat sifatihi wa asma'ihi mu diferencier ñaari hadaray hadara yalla ak hadara sifatihi wa asma'ihi melomi ak turami ndax lolu moy comme niñ ko gissone tam ci chapitre 12 bi gi waxon nañ ci amna fuñ ci waxon moy tajalliyati yalla namuy manifester wo waxon nañ ko tamit ci téré imam ash-sharani waaw dem lañu ñu bari bañu wax ci xam xam yi wala ñu ci top lu bari alhamdullah muy wax manam waxon nañ ne kon tajalliyati manam manifestation yalla lay def dama tajalliyat zati moy atajalli zati moy manifestation yalla nimuy feñé ci jammam yi mais ci jëmum zati am bo xamanteni moy kon Allah motax mu ne hadratullah motax mu tuddu ko ci chapitre ci début hadra yalla mu am tajalli bil asma wa sifat moy manifestation bo xamni yalla ci turum yi ak ci melom yi la koy defé ki nga xamantene mom moy yalla buy manifester wu ci turum yi ak melom yi moy azat wala di manu al asma wa sifat moy yenen yenen ti yalla musa sallam mbolam yenen ti alayhi sallam yalla ci turum yi ak melom yi la len manifester ba mu dess yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ta jalli zat yi la am yalla daf ko manifester wu ci jëmum motax mom rek moko ci gis mom kessé yentu yalla Moussa alayhi salam yalla daf ko feñu te jalli bi mu def manifestation bobu ci melom la ko defé moy kaddom bi mu don deg ak travers ta kaf mais kaddom parce que al kalam sifa la melo la ci yalla kon yalla manifestation bi mu def ci kaddom la ko def benen manifestation bi nga xamne mom la masalan xolal yentiyal motax bimu ne ko arini anzur ilayka legi te jalli zati bobu munako lantarani doma gis ci gis nga walakin anzur ilal jabal gis nga a travers dot bi ala kulli hal liñ ci djublu won moy xol moy ne moy yentiyal ali sallallahu alayhi wasallam meme luñu for lolou lañu am tajalli bil asma wa sifat kon ñom ci hadaratul asma wa sifat lañ ne hadara turu yalla yi ak ay melom yeenent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom rek moko am mo am ta moy am mo am hadaratullah manam azzat jëmuji yeenent yalla ibrahim alayhi wasallam lan la yalla wax wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin kadalika niki nonu nuriya won nañu ibrahim sunu mam ibrahim ala nabina wa ali afdalus salatu wassalam malakut as-samawati sama momel gu yaatu gu nek ci asman yi suusi gis nga moy te lol lan mo ci nek turu yalla yi ak melom yi mom la ci feñal kon manifestation bobu la def ci mom mais wonuko bopom tajalliyat yoyu non yalla def kon mom la yenen ci yep am alayhi salatu wassalam waye ba mu dess kenn moy yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ci jëmum lako la manifester tajallizatu lam mais ak kenen moy ko xamne dafa jeex tak ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam kok tam daf koy am ci xet bi ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kok mën nako motax yenen yenenti yalla mu sallallahu alayhi wasallam miwetone bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mais amna ci bir lolu batay motax wali yi ñom ci seen bir da nga xamne yalla outul intermédiaire digënté mom ak mindé fi manam dafa firé mbolam mindé fi ba accès direct amna ko sauf que limi joxé ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la koy jaar la limi joxé ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la koy jaar la mu am nak liñuy wax manam ko xamantene warisul muhammadi la moy ko xamne manam al waliul jami' moy waliyu bo xamne dafa dajale lepp jami' ba par nek muhammadi donu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbolam yaronte yalla sallallahu alaihi wasallam liñu am dañ koy jëlé ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam legui wali bi bu fekenteene war manam ku donu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam deug la dafa am ñaari catégorie moy ko xamne mom muhammadi al jami' la moy dafa dajale ñu lañu fardu jami' koku mom day joté ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mais à travers khatimul awliya ki nga xamantene mom moy tej walu yep ci maqama monsieur cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mais mom si cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom day jele ci yenenti yalla mu sallam day jele ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ak ci yenen yenenti yalla mu sallam a travers yenenti bi sallalahu alayhi wasallam manam yenenti bi sallalahu alayhi wasallam moy jox yenen yenenti yalla mu sallam si cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu di jele ci ñom liñu jele ñom ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ba param mom muy jele ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam parce que daf moy waris la daf ko don directement ndax mo wara seddi ñu ci dess mu am ko xamantene jami'u muhammadi nak ko xamne nak mom dafa don yenenbi sallallahu alayhi wasallam a 100% nek muhammadi mom a travers khatimul awliya moy tejj walu yi koku lay jele ci a travers ko comme ñom si Abdul Qadir al-Jilani ñom Sid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ak ñeneen ñu melni ñom Muhakkim at-Tirmidhi Imam al-Busayri radiyallahu anhu ak ñu melni ñom nga xamne ñom jami'an muhammadiyyun la mu am ño xamantene ñom yeguñu fofu ñom dañu donu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais pas complètement manam ñom benen yenente lañ donu en fait motax ñu naan la musawi muhammadi wala isawi muhammadi wala ibrahimi muhammadi manam dañu donu benen yenent ak yenent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom nak a travers khatimul awliya buñu jëlé ci mom tamit mais dañu jëlé a travers yenen yenent yi ba paré mu doga jaar ci yenent yi sallallahu alaihi wasallam manam kon ñom ci flux bobu lañuy jaaré pour mëna recevoir li ñu recevoir manam pour cet itinéraire manam pour suluk bi sobu gi miñu yeggé mëna complet bu ko defé ñu yegg ci hadarat mais ñoñu ci hadaratul asma wa sifat lañu yegg ñi yegg ci hadaratul allah comme cheikh omar rabbi do mu ñëk bi hadaratul allah moy ñi jaaré ci khatimul awliya ñu dem directement ci lan ci yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoñu hadaratul allah kon tajalli zati lañu am ñoñu gis nga différence kon mais bo bëggé nak benn bo né ci yi nga am ci dara fexel ba xamne mom la lay but chapitre bi moy dalay leral ne doko mo nam lulu nga jaare ko ci borom iznul khas mune fa aqulu ma ngi wax wa billahi te ci bur yalla taala aji kawji mom kesse at tawfiq ci le deppale nek yalla ñu yalla deppale wax wote mom bor yalla al hadi moy aji ginde ak yalla ñu gindi bi man ni ci xewolam ila sawai tariq ci yoon wujubi qala waxna allah bur yalla taala aji kawji huwa mom yalla ci suratu tauba aya 33 huwa mom yalla alladhi moy ki nga xamantene arsala mo yoni rasuluhu yonentam ndawam la bil huda ci njub manam mu indala njub wadin al haqi ak din ak deug gi mune qala waxna fil ara'is moy ara'is al bayan imam al wartaji bi radiyallahu wa radana moko man ci ara'is al bayan mune inna allah li wer wor moy bu ya rab subhanahu gatch nga lam tut namak salangam sanna dafa yonal sunnatan aw yon wo xamne azaliyatan ngay ko jox azal la manam moy ci pre eternite bi anne la yajidu du dak ahadun kenn sabiluhu aw yonam illa ludul man manam kenn du dem ba trouver yonu yalla ba yegg ci yalla illa ludul man ko xamne yuqayyid dafa teunkul allah bur yalla la ho ñeel ko ustazan ak ustaz serign arifan bo xamne xamna lol arif la billahi ci yalla lay xame moy arif billahi la wa deng mune wa yassira danako yombalal diina ho diinem wa rubu bi yataho ak manam japp bi mi japp manam rubu bi ya le fait que yalla han nek mom kesse buram fayadulluhu koku nak manam kon dako koy wan dakoy wan ne ko li moy diine leralal ko ko wan ko ne ko yalla rek mom moy bur mu leralal ko tamit mana bobu ba mu meuna yomb ci mom yaangi deg fayadulluhu bu ko defe mu koy tektal ala nihaji ci yono ubudiyatuho yello gi mu yel manam mom war gi mu wara jaamu yalla mom tamit wa ma'arija ak yonu yegu way manam rañanu kay ruhahu ruham manam ruhi moy voie d'ascension yi muy am wa qalbuhu ak kholam ila mushahadati ci muy meuna jakarlo nak rububiyatuho momeluk yalla gu yaatu bi ak yello gi mu yello ñu jaamu ko wa yakunu mu nek nak huwa mom serign bi wasitatu nek ki nga xamantene moy deg degle moy bari intermédiaire bayno ci digeunte mom taliba bi wa bayna allah ak digeunte ak yalla taala aji kawaji manam yalla limu def te lolou moko teural non la ko teurele sunnatullah moy yalla ci manam ci sagesam ak ci ndogalam dafa dogal ne kep ko xamantene da nga bëgg yegg ci yalla kenn du fa yegg luddul ki nga xamne yalla da ko wutal da ko teunkel manam da ko may da ko xewale mu tasek serigne bi nga xamantene moy ku xam yalla arif billahi bo xamantene daf koy wan diinem diko ko leralal diko ko wan tamit li nga xamantene ne yalla le fait que mu nek ki mom mbiri muy gis rububiyya momeluk yalla gu yaatu ak katanam ak manmanam ak sañsañam ak li nga xamantene manam mom moy le fait que mu mana manam mu am pouvoir d'administration di mom mbiri et cetera ba nopi kokku mu koy tektal diko won ne ko yow ak jam nga sax mbumu jamu mu diko ko won nan lay def ba incarner ko ba pare mu koy won voie d'ascension manam yoonu yi rañanu kay ruham ak xolam pour mu dem ba meuna jakarlo nak ak rububiyya di manam le fait que yalla nek bour bi nga xamne mom lepp man lepp sañ lepp di def lepp ba pare mu nek mom serigne bi intermédiaire digeunte talibé bobu ak yalla muna wa in kana donte ne nek na ne deug deug al fadlu ngeneel bi yadillah ci lox ak yalla la nek yuti moko jox man ya shaaw ko sob bi ghayri illatin ci lu amul ben tax tax wala sababin du ci lu amul sabab tamit donte xamnañ ni yalla munul na def yeggal nit ki ci yalla sa mu jaar ci intermédiaire bobu ndax ngeureel ci loxul yalla la nek moko jox ko sob te du ko wutal cause du ko wutal tamit sabab mais waye nak li mune jaaloho waye nak def nako yalla daf ko def li ni wa satul mu nek dig digle li ta di li ta addu bi ngir ñu meuna teggino la li takribi duit pour mu meuna djégué yalla manam yalla bo gisé mu def lolou nit ñi di wara jaar ci loxol ñoña moy dafa fekk né pour nit ñi am téggine la pas pour ñu djégué yalla ndax yalla mënu na leen djégué sans problème mais dafa fekk né yoonu nitu yalla lepp ci téggine la aju lepp ci téggine la aju amul lenen waaw ci teggine ci la ko jox jox kep ku dox xamal ni ñak teggine mo la dox lolo tax même xam xam départ bi d'abord moy nga wut teggine soko amul barké bi day deñ té bis bu deñé moy sa yoon bul ko jema bul jema continuer ben do ko am ñaaral ba soko amé dula amal ndariñ ñettel ba moy li ko gëna kawé do ko am parce que xam nga xam xam du dara lu pour jëfé rek lool do lool sax do ko am yalla day dindi barké bobu lool lepp do koy dindi cheminement bi yoon bi légui ascension yi nga wara def yépp da koy bloquer ndax téggine moy base bi téggine mom su amul xolal yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolal même mom sa borom subhanahu wa ta'ala da ko don wax affaireu téggine xolal yenente yalla Moussa alayhi wasallam yenente yalla Moussa alayhi wasallam fa lan la ko yalla bim ko tanné xolal manifesté wu ci mom def ta jall yi bi mais pour mu yégué ko ak wax ko yim ko wara wax jox ko message bi rangal ko grade yenente bi yépp lan la ko ñiko ikhlan alayka simil say dal lan motax innaka bil wadil muqaddas tuwa place bi nga nek mo sel moy place bi nga xamne dama la fi yeketti ngir nga meuna jaar ci yoonu yalla ngir nga meuna jël xam xam bi nga xamne mom la lay jox c'est comme yenent bu tollu nonu lañ koy wax lan ngay xalat ci suñu ha wa ana khartuka ma la tan fastami ala ma yuha diglu li ñu lay waxe waxu sax lima aw xaytu deglu lima lay waxi waxu lol deglu li ñu lay waxi li ñuy waxi moy fu mu mëna joggé teggine yoy day daal di imposé wu c'est à dire que du personne bu moy imposé teggine bi mais mbir yi la mo tax même tariqa bi lan lañ lay wax ash-shurutu li tariqati la li sheikh radiyallahu anhu shartu tariqa bi ti ay teggel la tariqa bi moko mom si sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu momuko tariqa bi moko mom ko meuna don soko respecté fonctionner soko respecté wut do dem parce que sharti tariqa bi moko mom sheikh tijani radiyallahu anhu sax momuko manam cheminement bi moko mom lepp ci teggine la aju yep lepp yoonu unit yalla yi lepp ci teggine la aju te comme teggine kenn mënul tok rek diko nek non di teggine nan man rek teggine il faut que mo am intermédiaire yalla wut intermédiaire bobu lolou lay dogal ci sagesam ci mbaxam mais devu ko pour nit ñi jégué yalla mais da fekk ne teggine yoyu ci le lepp aju xolal sama borom subhanahu wa ta'ala lim wax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sar bi nga xamantene sar bi lepp ci teggine la aju lepp bo xolé sar bi yépp ci ay teggine lay wax mais xam nga nan la ko tambalé ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wala tuta'il kafirin wal munafiqin yow yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ragalal yalla xam nga ñun julit ku mu mëna doon ku wax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ragalal yalla da nga nek yefir kep ku wax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam day ne yefir ragalal yalla yow yenente bi ragalal yalla mais kilifa ka mieux non mais yalla daf don wonne mbir yi hatta yenente bi sa sam dañ koy imposer teggini waaw yalla lañu yalla sam muna motax serigne bobu wasayyarahu yalla daf koy def mujju ko def shafi'an muy nek aji ram lil jinayat ngir retire ci la sharikan waye def ko muy bokale fil hidayat ci jindiyat manam yalla daf ko def rek mu nek kuy ram waté pour bu waji defé ay retire ci tay bo amé ben ci ben service bo nga am ko xamné mo la fa épaule nek sa piston tout ça bo defé erreur sa gaay dañ la koy xolé né ak ki kat diw moko fi indi c'est son protégé nangam nangam mais defuñu ko yalla né mune waye nak defuñu serigne bi nekku fi pour né mom mo lay gindi mom dalay won yoon yi won la teggin yi et cetera nga nek ci teunku ci ak teggin bi worma bi nga wara jox et cetera pour jaar ci yoon dem motax amna yenn affaire yu gaay di wax way yi kérok rek amna kuma ko wax duma dem ci keur serigne han mu tok ci fauteuil bi man may tok ci souf duma ko def lolu ni koy def xawma nangam nangam man ko waaw c'est que nak ben affaire tam dafa am moy su fekkentene da nga jappale lolu amu solo bu go dem ci yalla yow yoy yep du so problème amu lo problème parce que yow bu go dem fen yow en fait yow lolu concerné wu la mais ñi nga xamantene dañu bëgg soobu ci yoonu nitu yalla pour yek ci yalla ñom nak par contre dañu am ay téggin yo xamné fu la bu dañu respecté ko hein imposé wuñu kenn dara mais nak do fekk nak loolu moy ñu bëgg yek ci yalla deng ndax hadiyu ki gindi nit ni li di ngidate nurul qur'an moy leer al qur'an la manam nit ki talibe bi likoy gindi leeru al qur'an la wa dinuhu dinem haqiqatul bayan moy deug deug leral ma izhar manam mom moy manam li gindi manam fimi jaar pour gindi talibe moy leer alquran wa kay manam serigne bi ci leer alquran moy mom lay gindé talibe bi té li nga xamantene mom moy kon limi baxo moy haqiqatul bayan moy deug deug leral ma and ak izhar di feñal alburhan li nga xamne mom moy preuve tout temps non lay def moy day fexé tamit parce que tamit non lañuy tarbiya moy ndank ndank di won talibé bi ay ki di ko léralal affaire yi ndank ndank orienté ko petit à petit et cetera won ko voyi ndank ta cheminement la du benn jour ngay tok comme ni gaay di def duggal la ci benn nek néna tejul ñetti fan wala fukki fan wala un mois rek après so guéné yegg nga ñu né légui arif nga mu jeex nga dal ñu dem sen yoon après nga wëlbeuti ku nek ca la nga nekkon demb bala ngay dugg budé da nga dar sét al film yi nga ko ni diko sétane théâtre ya ko dakk sétane gay budé football nga mom ngay ko ni di def ak basket ya ngay def di yep fekk han ngani tarbi nañ la ba paré ndax sa bob mais xam nga ni dañ lay nax dañ la nax yow li nga waron xol sax d'ailleurs moy est ce que wajoju mom ci bopam yegg na bay tarbi yawate waji nañu mol tarbi yow est ce que mom yegg na mom fenn bay tarbi yawate lol mo jarono ci kesset déjà parce que mom bu égul du lo meuna yégal mom du lo meuna yégal intaha fi la wax jëm muna waqala waxna shaykhuna suñu serigne sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla taala ci kaw jaxna ci mom wa ardaawte mu gërem loko wa anata mu bolon ci gërem ga bi ci barkem ya'lam khamalna anna allah naka bur yalla subhanahu gatch galla mom tudna mak sa la nga mo taala te kawnam jaala dafa def fi sabiqi ilmihi ci li juti ci xam xamam wa nufuzu ak weeg mashiatihi ciobarem annal marara naka tebugi al wasil gay jokale ila khalqi ci mindeefam gi min fayd di juge di tukke ci bebug rahmatih yermandem yadi ri day daw fi kulli asrin ci jamono ju nek mal khassati way nak di and ak ñi nga xamne ñom ñoy ñu jago al uya ñu gëna kawé min khalqihi ci yenentami min annabi ci mindeefa mi min annabi yi na te nek yenenti wasdiqina ñek maqami sidiqina fa man kep ko xamne faza da nga daw ila ahli asrihi ha ci ñoñu jamonom al ahya ñuy dund min zawil khassati ci borom jagle al ulya yu kawé wa sahibum te mu and ak ñom waxta da te mu roy bi yim ci ñom wasta madda te mu tebu minum ci ñom faza dana texe bi nayli ci amé al madadu tebu al faida gay aji bëbb min allah bay tuké ci bur yalla taala aji kawaji wa man kep ko xamantena arada da nga du moy an ahli asri wolif ñoñu jamonom kep ku du moy wolif ñoñu jamonom mustaqim yan biram nek aji doylo bi kalami ci kaddu man ñi nga xamantena taqaddamu ñoko jitu min al amwat ci ñi genn aduna ji tobiya def na tapé ala yi ci kawam wa def na cacheté ci kawam bi tabay al hirman ci cacheté manam ci tapé manam al hirman xagn ko yu ya nañ ci yalla musul wa kanat dana nek misluhu kemam kaman kem ka nga xamantene arada dafa du moyu an nabiyyin wulif yanant zamanihi bu jamono mo tashri'ihi ak sharia bam fi indi mustaghniyan biram nek aji daylo bi sharai an nabiyina ci sharai yanant yi nga xamantene alladhina nga xamne xalaw ñom weyon nañ qablahu diko jitu fay sajjala bu ko defé nak ñu dal di bindu alayhi ci mom bi tabel kifri kufri ci manam kashek manam kefer ha wassalam moy wassalam intaha fa la wax de yow wassalam mom ñep xam nañ ha wassalam wa moy wa wassalam jeex na intaha fi la wax de yow khalas voilà okay mo ngok sahir la wa lan la def moy khalas wa sir cheikh ahmed tidiane radi Allah tabaraka taala an warda an nabi nani na nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa def ci lu jitu ci xam xam ak li wey ci ciobarem ne lolu mom la yalla nono la ko beugé mom moko beugé non ci ne manam tebbu gi manam leer yek barke yek xewal yek lay tax nit yegg ci yalla yi nga xamantene ñom ñoy wacc ci mindeefami tay bebbe ci yermandem gi subhanahu wa ta'ala day daw ci jamono ju ne mais and ak ñan ñoko yor ci ñan la koy jaarale ñi nga xamne ñom ñoy borom ndigal yu mat ce ki yi nga xamne tane ñoy ndigal yu particulier yu jégué yu kawé ñi yenente ci jamono ji ñuy dund wala siddiquna maqama yoy ñoy dal ñi tarbiyé ñi yegg maqama yi kawé képp ko xamantene nak da nga gis sa wa jamono gis ñi ci mag nga daw ci ñom djublu ci ñom ha and ak ñom roy leen di teubbu ci ñom wut barke bi wut xiwul gi wute yegg ci yalla a travers ñom koku de dana texe ci am gi mi am li nga xamantene moy bëbb gi xéewal gi bëbbe di tukke ci yalla pour mëna yegg waye kep ku leen du moy war leen ginnaw ne damay doylo rek la gaay bindul ci téré yu ñëkke borom xam xam ñu ñëkk ni li ñu do bindon rek doylo ci lool dañuy caché ci sa kaw signé né yow mom de toute façon dañ lay xañ jiw yow do yegg abadam tok rek doylo naan ñu ñëkk ñe day tabarkallah ñu ñëkk ñe ñoo baxoon ndeysaan diw serigne diw rek yow lolou mandar ga tax la guy wone ni yow do yegg parce que moy ñi nga bokal jamono da nga leena du muy te yalla lolou lay def jamono ñi mu bokal jamono ci ñoñu la lay jaarale ci tekantal biñu la waxon ci chapitre 12 bi bu de ci tarikh la légi comme rek mu def mu ne comme yéfer bi nga xamantene manam nit ki nga xamantene dané mom day yénent bu ko jitu won ci ay waxam lay sukkandiko manam yénent bi mu bokal jamono mom waxul ay waxam top ko etc koku mom dañuy attini yefir la bokul ak ki topul walu yi ki topu walu yi du yefir yi bokal jamono du yefir mais sauf ko do dul yegg ci yalla danañ ko xagn yiw bu reere reere alors que ke nga xamne mom ab yenen la du moyu yenen jamono koku yefir lay doon lu mu ne fonku nako yenen yi ko jitu yefir la jamono di yenen yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam bimu xesse ba ñew kep ku top nan man dal yenen yalla isa yenen yalla musa sallalahu alayhi wasallam lo wane ni fonku ngeleen lo wane ni top ngeleen yefir nga lolum dafa wara leer parce que lolu c'est extrêmement important parce que xam nga lolu sax jarul précis en fait mais comme dañu tollu ci jamono jo xamne ku nek lula neex wax effectivement te ño xamne ay kilifa lañ wol entre guillemets ñoy wax yu mel non di wone ne gaay yeb ñom ci diina lañ nek nangam njabot ci ay yenente lañ et cetera di waxo xoy yalla ñu yalla sam wa qala waxna fi al-ara'is mu ara'is al-bayan batay mom al watali bi radhiyallahu anhu inda qawli fa waxu bi sa borom di wax taala ji kawdi ci suratul an'am ay 90 bin ulaiika yoyela gay alladheena moy gay nga xamne hadallahu ñom la yalla gindina len fa bi hudahum ci senu njub kese iqtadi la la roy len mu tuddu yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ibrahim alayhi wasallam ak domam yi setam yi et cetera ba far dal ni ñooñu la yalla gindi ci ay yenen dal ulaka ladina hadallah yalla ñooñu la gindi fa bi fudax mu iqtadi kon seenu njuk kess la la roy len mom mu ne borom ara'isul bayan radhiyallahu dal di qila wax lañ fi hadhihi al-ayati bi aya ne la tasihhu du yewen al-iradatu nam manam moy nek murid al-irada wax na na murid moy sahibul irada ki beug yegg ci yalla moy ki am nam gog ci nam dem ci yalla lolou nak du wer illa ludul bil akhdi tiji jele li ngay jël yoon wow min al a'immat jele ko ci imam yu magi ala tara khana giso kayfa annaka nazara la khole al mustafa ki yalla bel yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fi zumratin ci mbolo min ashabe ci sahaba bi radiyallahu anhu jakalo mbolo ci sahaba mi radiyallahu anhum fa qala mu wax mom yenente bi alayhi yalla nek mu as-salatu julli wa salam guñu lekk lay mucc mune iqtadu roy len bil ladhayn ci ñaar ñi min baadi ñi nga xamne ñom sama ginnaw roy len ci ñaar ñi abubakar wa umar ak umar radiyallahu anhum radiyallahu gërem allah bur yalla taala ci kaw jaaru ma ci ñom ñaar kon nak fala xana lan mo nek ci abubakar ak umar radiyallahu anhum particulièrement ba tax mune roy len ñom ñaar mo fi joge moy wané né dafa dañu am lu particulier iznul khas bob muné kon nak fala ya sahdu yewen al iqtida'u di roy illa ludul bi man ci ki nga xamantene ci ko xamantene sahad werna bidayatuhu ak tambalem wa salakat manam ki nga xamné d'abord tambalem dafa wir moy mom bi mi dem tambali bi li chapitre 12 bi don traité mom la appliquer moy dafa dem wuti ci serigne bu mat wa salaka musubu suluku sadati sobu sangya itinéraire bi mu def yep moy bak sang yu mag ya dan def wa atharata mu jeexital fihi ci mom barakati barkat shuhudihim jakarlo gim don jakarlo ñom ak nek gim nekkon ak ñom ala tara way xana giso al mustafa ka yalla belli sallallahu alayhi wasallam tan ko ci bir tanef yi sallallahu alayhi wasallam yaqulu lim don wax mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lum don wax tuba texe liman ñel na kepp ko xamne raane gis na ma ay lim ci nam moy faaza texena man kepp ko xamantene asarat amna jeexital fihi ci mom ru'yati gis gi ma gis ko xamantene ñew na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam en tant que talibé gëm ko bëgg ko diko top diko roy mom kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soop nako ha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soop nako koku nak texé da koy ñël képp nak ku bëgg tamit lool nak dañ koy donante de génération en génération intaha falayam qala waxna as-sahili imam as-sahili fi bughyat salik ci téré bob rahmalahu radhiyallahu innal maqsura li wer bo wor moy nam nam al azam bi nga xamne moy moy bi gëna mak moy objectif bi gëna mak mina shari'ati ci sharia huwa moy tathhiru nafsi mom moy labal bakani min kudurati ci ay nekh nekh muta'alliqat al jism yi nga xamne ñoy yi aju ci yaram bi tazkiyati ci di len selal an al awsaf wulif yi melo yi azamimati ñu ngañ ya wa tahliyati teet ñu rango bil awsaf ci melo al hamidati ñu gërum ya hatta tasla mbete mu jokk ila ma'rifatillah ci xam ya allah ta'ala aji kawaji mu ne xamal ni sharia objectifum bi gëna mak len la moy la moy label bakkan ci neux neux yi nga xamantene ñoy li aju ci yaramam ci selal ko ba du am lepp lo xamantene ay melo la yu ñu ngagne ay jikko yu ñaaw ay melo yu ñu ngagne et cetera yu bakkanam den ci mom ba para mu rango li nga xamantene mom moy ha melo yi nga xamantene ñoom ñoom melo yi ñu gëreum mo comportement wala comportement exemplaire wa loolu nak moko yobbu ci mu nam ma'rifatullah manam mu am xam yalla li ñaan xam yalla ma'rifatullah ta'ala wa dama déssé comprendre manam li nga wax ci kaw al izn al khas manam loolu deug deug deug moy la izn al khas moy ndigal go xamantene da ngay jot ndigal ci yalla ne yalla legi bolen la tapal na la garatu yow bok nga ci ñi nga xamantene dañuy woti jëme ci yalla wara jël nit ñi di len yobbu ci yalla yow am nga garat bob d'accord takal nañ la ko waaw d'accord ku ñu ko takalul nak nga koy woti wo defene man nga woti wo ko am nit ñi yaakar ne am nga ko kesse taxu nga am Allah fait partie de la remède d'Allah. Voilà, mon motax ma wax la sank D'accord. Té lolu ñu top yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ koy don ci mom sallallahu alayhi wasallam. Qul innama ad'u. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Waxal ne sama yoon ngi ni. Yoonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam. Damay woti jëmi ci yalla mais ala basira ci clairvoyance bu ma seuk ana man wa man tabane kep kuma top xana amna feneen motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya al ulama way al ulama billah ni xame ci yalla moy nim doon wax te ci binna shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul amr qaim bil qist ni yalla seede lo bat bobu la ilaha illallah du n'importe qui du xam xam bo am rek ni boole la ci moy ki xame ci yalla ba nga xamne mom lu muy gis da koy jakarlo niko malaakai jakarlo we ni malaakai jakarlo we batu la ilaha illallah nonu la ak li nga xamantene non la jakarlo we ak mbiri jami yenn mbiri nonu tamit le borom xam xam bobu di xame ci yalla moy arif billah di jakarlo mbir yoy aaruf billahi bobu nak moy motax mom ak yalla mom ak malaaka yi ñoo yam ci lola motax yalla ak malaaka yi ak ñom shahida la wax dañuy sédé dañuy jakarlo ñi ci dess nak yalla mu na dañuy xam deug ñi ci dess dañoo xam wala te ñooñu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya ñi xam moy ñi xamé ci yalla ñom dañuy donu nan yonent yalla musa sallam est ce que fo nga né man té dañuy leen di donu lan ci xam xam ak ci xal ak ci jikko ak ci melo même buñu yéggul fi yonent yi yéggal musa sallam dinañ leen donu héritage mais yonent yalla musa sallam lan lañ fi yoro dañ doon yeggale di ñi ci yalla est ce que da nga fogg ne borom xam xam yi deug yu tax ñi wax ñom mënu ñu jël nit yeggale ko ci yalla évidemment mën nañ ko mais ñoñu nak ñoy arifuna billahi ñom ñoy jakarlo mbir yi deug deug ni mu nekké motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci moy hadith bu siwo bu nek sahih imam bukhari min sunan yi abu daud ak at-tirmidhi rahmatullahi alayhi solo nañ ko et cetera mune la yazalu fi ummati قوم ظاهرين على الحق حتى ياتيهم و نقول ورسه لا يزال في امتي قوم ظاهرين على الحق من حتى ياتي امر الله سبحان الله ريتنا wa yalla bax minna sama xet bi am duñu deñ di am ci ñoom ño xamne dañuy feñ ci kaw deug te kepp ko xamantene dafa wuté ak ñoom lool amul problème ci ñoom nga wuté ak ñoom nga diverger ak ñoom lool amul leen problème mais ñoom dañuy feñ nek ci deug ba mbiru yalla dik moy duñu deñ di mel non moy lan motax duñ ko deñ moy parce que dañuy jakarlo mbir ni mu nekké deug parce que ñom dañoo doon yenenbi sallam haqiqatan xam mbir yi deug ni mu nekké pa duñu tek mbir ci ndort ñom maftuhan alayhi ñoo ñi nga xamne ñoy mëna tarbi wa tay ñoy borom iznul khasi parce que wax joju du mëna appliquer wu réellement loolu ci ñoñu parce que ñoñu rek ñoo man lepp luñuy wax ci diine ji ak diko def ñu mën ko tek ci mbir mi and ak jakarlo ni li deug deug moy atté bi ñoñu rek ko man deng kon objectif sharia pour delu ci wat bi gëna mak moy bi gëna mak amna yeneen objectif mais bi moy bi gëna mak kon moy sétal nit ñi ci yu bon yi yu rang leen jikko yu bax yi bu ko defé ñu yegg ci yalla mëna xam am li ñu wax maarifa xam yalla ñom tamit après ñeneen mëna top ci ñom ñu dimbali leen ñom rek la nañ seen problème wara régler problème ñu ci dess après loolu mom mo soufi di wax nan at-takhalli qabla at-tahalli thumma tajalli gis nga takhalli tajalli ño bok niñ leen di bindé tombe yi fi ñi nek ci xabi wala ci jim gi wala xabi loolu lañu wuté at-takhalli qabla at-tahalli at-takhalli moy deñ gi nit ki di deñ ci yu bon qabla at-tahalli lu jitu nit ki di rango yu baxi yoy su ko amé sama tajalli yalla def manifestation moy mu nek arif lool moy objectif bu mag bi nek ci sharia muna wa hadha ta loy li la yakunu du nek illa lul barakit ba'da ginaw ma'rifata an-nafsi xamuk bakkat wa ma'rifati ilaha ak xam sikki yi nga xamantene ñoo nek al-ikhtilafiya and ak seen wuti al-mufrad ben min zalika ci lolu wal murakkab ak nga xamne dafa tegalo manam dafa compose wu li nga xamantene mom dafa simple rek nek ben sik rek am yo xamantene ay sik la yo xamne dañu compose en fait du ben sik ci biti ni nit ki koy gis day defene ben sik la waji am fekk du ben sik dafa am ay sik yu bari yu dajalo motax ay composition la en fait composition la motax mu melni composante ala da way composante yu bari parce que composition mo boko dajale lu muy don voilà wa lol la lol la wax ma lol la ci djublu nak dafa am ay composante yu bari manam mais composition la voilà d'accord okay kon mo sa lolou nit des fois arif bu ko gisse voilà mom lay def li benen def rek la fekk non lolou moy ami moy sans masque ñun moy amatu nas ñun ñoy def buñu gisse dik yi def la mel day def ne li benn jikko rek la fekk en réalité du benn jikko arif bi mom day xamne dafa am tel sik bi nek fele plus bi nek fe ño dajalo joxe resultat bi legi mom nak day traiter lepp benn bu ci nek gis nga tay montre et horloge montre bi tay su direct la wax nga xamantene tay par exemple sikki bi dafa nek de telle sorte que xam nga gis nga da ngay gis da fay am par exemple heure bi aiguille heure bi aiguille minute aiguille seconde bi etc tay imagine mu am problème de règle c'est à dire que il faut que nga man cibler de telle sorte que tay problème bu amé fenn problème fan la nek ci aiguille manam ci fimi tourner manam ci rond bobu di manam centre bi amna ci fo xamné fofu la problème bi nek légui nan ngay def ba door dérégler yi ci def alors que benn bi régler wu na amna ko régler wu ñaari rek ñoo am problème nan ngay def ba bi régler wu yow doko yak boy régler yenen yi nan ngay def ba hein voilà wala lënd bi comme toile d'araignée bi bo bëggé régler yépp def ko mu nek benn ligne bu juk noy def ba fili ak ni mu woyofé no def ba bo beugé dindi fu am ben lejj nan nga koy dindé ba door dindi ba door lejjalat lenen hein ba paré dindi ko de telle sorte que bo taxawé après fil bi boko tégué rek day dal di tax nek fil bu djuf ak yenen ay problème motax nak petit à petit lay am ku nek nak solo ni sa affaire lejj non la sa tarbiyé di yagge mais non la affaire ndak dag la sama sa affaire dou la djé sa affaire lolou lay durer mais non lay mel mais c'est une évidence lo ndak la petit à petit évolution et cetera ngay yegg d'ailleurs sax amna yo xamanteni nit ki dogul man tay imaginer ko xamanteni mom du daw du tout musul daw wala bari wul adunaam yeb daan ko musul daw nga bëgg daw loko 10000 mètres légui ni bëgg mu daw comme champion du monde bi di dawé day cœur bi day lâché mu dé non mais c'est vrai hein ko cœur bi day lâché mu dé voilà dang koy dawlo non 50 mètres nga koy dawlo mais touti bu kiwé touti nga dawlo ko 100 mètres mais ndank nga outul ko rythme bu yam may bu adapté ak mom hein après muy évoluer buy dem ba 1000 mètres nga diko ko bul ko imposer rythme bu reuy mais ndank mais nako def quand même na daw 1000 mètres tout de même bu yagge nga gis une semaine su ko defé day gis mu tamou rythme bobu di tamou rythme 1000 mètres nga diko évoluer ndank nak mais nga jekki rek xey rek ne ko da ngay daw 10000 mètres yi mu daw comme yow mi nga xamné yow champion du monde nga mais keur bi lay lâché mu di hein bala mo yegg lay di ci yoon yi voilà avec non la dame aussi non tarbiyé non la c'est à dire que selon niveau nit ki hein c'est que li nga wax en fait daf mo frapper quoi manam nit ki en fonction nit ki voilà lit le du am voilà manam tarbiyé non lay yagué non voilà non lay yagué wala non lay durer wala et cetera manam en tout cas amna proportion ci walu go ñepp bokku ñu lecc lepp dédét ñepp tolo wuñu déng kon loolu pour mu mëna nek kon tarbiyé il faut que nit ki xam ay défaut yi ak sikki buñu xamul défaut nit ki xamoo sikki bi nan nga koy tarbiyé nan ngay défaré nit ko xamé xamul lo sax lan moko dal nan ngay jëmu fajé ngén médecin nga ngi ko bëgg faj nit ko xamné yow xamul lu ko dal lan la nga bëgg imaginer tay nga bëgg fat mu am gom bo xamantene ci oum bi la ne nga wutal ko lo xamne tuufu kay la ñu tuuf ba di rek mom no day indi wat da koy indi non seulement ay fièvre ci beudi plus gomom bi nga xamantene mom du wër du tout wutul lo ko pass ma ha vraiment gëm na ni ka tarbi du lu tuti non du lu tuti de il faut faire gamme hein dem len dang de faut pas nga yakane n'importe qui man nako c'est lourd de sens ah oui ça demande beaucoup de mat de lu bari ah oui de la part du talibé d'abord et de la part du serigne de la part du serigne ah oui deng wa ma'rifati kham tamit kon non seulement xam nga febari wa ma'rifati da nga wara xam tamit ak xam al adwiyati safaray wal akhdiyati ak limi dundé manam tay amna febar yo xamné nit ki suko amé dañ nan ko yow bu lek ci soukar han ak xorom yow ciéb biñ lay défaral kenn du ko xorom buñ toggé et cetera yu xam nga yéte maka non diñ ko jox garab yu muy nan mais en plus de garab yu muy nan dafa am yo xamantene loolu lay lek mo bax ci mom am yu lek yo xamne baxul ci mom tarbiya tamit non la mel ki ngay ki lay défar day xam tamit loolu day yépp day aajo ci mom wa day xam ce régime yow yaay kan lan mo bax ci yow lan lañ la wara tax ak lan mo xamantene mom instant yow soxlo lo ko dul façon ay yoy dañuy wax ne ki yar ki sam ay gatt aw wala jurgi moy nak yi wala jurgi wala gatt yi ay xarbay yoy ku len di sam ben bat bant nay roy mais kuy sam ay nit nit ku nek ak bantam meu ko bëgg jël ben mo tax fo gisé ko xamanténé ben méthode rek la yox ben rek ku ñëw rek lool la lay wax moy mom xabu ah parti nga wax sama ñu amné mom yéttu kenn la ñu di jox ni cour voilà kenn ku ci nekk ak fa façon ah dénga mo na motax wala yahkumu du atté zalika lool illa rabbani ludul ki nga xamanténé mom rabbani la do fess del yalla allazi ki nga xamantene nawara leral na allah bur yalla batinahu batinam biram bi anwar ci leri ma'rifatihi xam nga mu xam yalla koko ko man ki meuna def li moy ki nga xamne mom rabbani la moy ki nga xamne yalla dafa leral batinam ci leru xam yalla wa khassahu mu jaglel ko bi athari ci jeexitali hikmatihi ay xereñam wa atl manam wa atlahu ba pare yalla wan ko feñal fenkal ko mu gis ala asrar ci mboti shari'ati fi shari'a yalla yi loi yalla yi yalla tamul won ko lo mboti secret yi ci ne koko man lol ci wa awqafahu mu taxaw loko manam mu gis mu won loko ala kitala maani ci mana al kitab tire yalla bi muy alquran wa sunnat ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ha il faut mu bolé critère yi koko ki mana def lol wala yakulun te du nek zalika koku nonu tamit koku tamit a son tour munul nek illa ludul mim man di tukke ci ki nga xamné salaka da fay sobu tariqat dini yonu dine waqata atamu do manazil salikina waccu way ñuy soobu ci yalla wa takhallafa ba pare mu daadi set min nafsihi ci bakanam han ala ya day waye jele ko ci yoonu warisun aji ndor ku doono yenenbi sallallahu alaihi wasallam akhar kenen tamit ko xamne momit manam mom tamit dafa doon non kenen koka doon kenen hatta meta sara mu mujje nek ala bayinatin ci lu leer nang min rabbi bu tukke ci boromam wa ahalhum yeyelako allah bur yalla taala manam yalla yeyelako manam yalla def ko mu nek ko approprier maintenant han li hidayati ghayrihi ngir mu meuna gindi kenen wa khassahum jaglel ko bil quwwati ci katan mu am force al muqtadiyati bay waral li zalika ñe lola manam il faut mu am katan bu waral lola mu meun lola manam force intérieure wa hasala mu am lo ñel ko al iznu ndigal as sahih bu wer as sarih bay bir fi zalika ci lol min qudwati yi jele ko ci kamu don roy koko dem ba ne ko yow gis na xol na ba xol me legi yegg nga fi ñu meuna defé lol parce que il faut ñu meun lako leralal tamit mu xamne mom am na ndigalu yalla ci man def lol deng waye ma sa yo xamantene qasar dafa gattanu anal awsaf ci melo yi nga xamne mom lañ wax fa innahu na xamne koka mom kat ma'lulun ku am sikki la yahtaju mom ci bopam da ajo ila tabibin ci ab medecin bo xamne yottubuhu mom mokoy fajj koku mom legi ku yegul fi xamal ni mom ci bopam da soxla ko fajj mom ci bopam da soxla medecin mom muy wëlbeuti ku bëgg dem nek medecin mom ha motax wa rubama bari wana lo xamne baqiya dana dess fi ci ku mel nona nga xamne amna yu dess yi ñu jotalim amna lu ko dessé ci li mom dana am motax dana dess ci mom minal baqiyati ci ndesit ma lo xamne la yaxlu du recc du deñ manam du set min khalaqin ci gritch rich lo xamantene dana tax bu meuna tarxis bes faqad nak kon nak xam nga faqad deug deug nak arifta legi xam nga at tabibas manam ki nga xamne moy medecin bi ki meuna yeggal ci yalla wo wote moy kan alwar wo wote moy alwar aji dono ji al kamil kay mat sekk ki ki dono yannabi sallallahu alaihi wasallam ki mat ki waqad te deug deug yasa weyna doxna manam yullina cionom warisan mbiram nek aji don man ko xamantene han dem na manam ngalna okay ngalna yasa ngalna warisan am ku don manam moy mom dafa dem fexe ba dajje ba dem ba nek ba acquérir compagnon di andak ko xamantene mom dafa don mom tamit deng kon koku nek na don na man kep ko xamne hasala da nga amé ala ba'd al awsaf ci lenn ci melo al mazkurati yuñ tuddu bi naw al majazi ci anamuk manam majaz moy dans un sens figuré manam leg leg nit ki dem ba wara don ku mel non manam da wara dem ba manam am lenn ci melo yiñu tuddu amul lepp mais amna yenn ci manam amna yenn yi mais yi ci dess daf ko am de manière non tuddi dans un sens figuré manam amuko complètement manam manam dafa am lum ci am mais amuko complètement manam parfirul jikko bobu parfir melo yoy amugugo d'une manière parfaite ci kaw ci mom yenn melo yi muna koku non leg leg man na jariñe manam man na am kumu jariñ waaw lakin waye nak manfaatuhu njariñam maksuratun day yam rek ala nafsihi ci bopam kokku njariñam ci bopam rek la yam waqad leg leg nak yantafeo dana jariño bi ci mom al qalil ñu ñew al khas mais ñi nga xamne dañu particulier aussi kokku talibé bu ag ci niveau bu kawé moy mëna jariño ci mom tamit bu talibé bu ne té ñu neew lañ ño mëna jariñu ci ko mel non wa amma ndal nak al intifa'u njariñ al kathiru buñu bare di meuna jariño ci même nit ki kok nak fala yakunu du nek illa ludul min al war ci ki nga xamne dafa don yenen ci sallallahu alayhi wasallam al kamil ku matti alladhi ki nga xamantene rasa xad dafa khous dafa sori ilmuho xam xamam mom dafa dem ba enraciné wu ci xam xam geedu ci wa qawiya ba pare mu am katan dole aqlahu am xelam wa tatahharat ba pare mu lab nafsuhu bakaram wa sadaqat ba bare mu wër di deggu firasatu ho li nga xamne moy firasa manam intuition am di deggu sa yame ben intuition lolou day nek deug wa tarajjah ba bare muy note ra'yahu ak gis gisam vision di note di nek tout temps li am wa samiyat ba bare mu fete kaw fitnatuho ak ñaw xelam ak ñawam wamtaha ba bare nak mu effacer far hawahu banexam mom banexu bakkanam da ko ray wan sharah ba pare mu ubbe ko sadrahu dunnam bi anwaril ma'arif ci leri xam yalla yi wa nafahatil asrar ak bubu ak manam ngelawal ak xewalu mbotu yalla yi nga xamne moy secret yalla yi wacc ci xolam wa akhazate koka tamit jele won an shaykhin jele ci serigne bo xamne warisun dafa donnon mom itam bi hadhi fi saati ci yile melo wa azinalo wote mu jox ko ndigal fil intisab ci am cieruk li hidayatul khalqi meuna gindi nit ñi nak legi koku tamit da di koy jox ndigal ne ko legi yow meun nga orienter nit ñi bi takhlis anfusihim ci ñu meuna selal seen bop min ilaliha ci seeni sik ñom itam wa hadhi koku tamit mune ki ñu tuddu sank du melo yi ñu tuddu hiyal wirasatu koku lolum mok moy ak ndono al haqiqiyyat bi nga xamne mom moy deug ndono don kon nak fa alayka ma ngi lay denk bi tikhadi ci jappe man ko xamne huwa koku bi hadhihi al afsaf ci yi melo la melo ma ngi lokoy denk nga def ko qurwatan roy kay wa wasilatan ak tamit jot lu kay ila allah jeme ci yalla taala aji kawedi fi khalasati meuna manam muccel nafsaka sabakan wa taharatiha ak man ko labal wala tumalliko wote nanko momal koka zimamal hukmi manam goju ate manam moy volant ala hay ha ci sakaw bakkan min khayrir tiyabin te bul am ben dengi wala tiway te bul am ben sik wala i'tirad te bul am ben bul ko dumoy tamit bi antakuna boko joxe sa wop nak da ngay nek bayna yaday ci kanamam kalmayit kem med kem ki de ndi nekke bayna yaday ghasili ci kanamu kikoy sang nekkal ci kanamam kom ko de ni muy nek ci sangam ci kikoy sang du nan ko laalal fi ay fi defo goko ay yoy ay bul ko def ni nga def du ni man d'accorduma ci li ay man bon yaakaruma ni li nono la et cetera dedet ki de amul dara lu muy choisir kikoy sang muy yekiti loxo bi suko nexe wacce ko suko nexe ngarala tanki suko nexe def man lu muy def rek mom amul dara lu muy choisir mom nonu ngay mel ak serigne bobu fexel ba wut ko ba gis ko boko gise rek wut melal nonu ci kanam kuñi diri waaw du wax fu ndongam di jaar duko sax tabu waqat deug xalu wax nañ ne borom xam xam yi ñom dañ nan wax nan man kep ko xamne xala wax na li sheikhi ñeel serignam lima lutax fa innahu li wer bo moy kok la yar tafi'u bihi du jarignu ci serign bobu ñu wax dar rek moy ko lutax ñu waral lool waqat deug allamana khamna allah bur yalla taala ji kaw ji hadil fa'idat bil jarign bil isharat ji junju gimni junju ilayya ci mom ci jarign gi fi qissati musa ci qissak yent yalla musa ma al khadr ak al khadr alayhi ma yal nek ñom assalam muccu deng sen histoire bobu doyna wa fil anwar al qudsiyya fi al uhud al muhammadiyya bu imam a ash-sha'rani radiyallahu anhu wa fof daf ci wax ne mom imam ash-sha'rani radiyallahu anhu ne hukmu shaykh atik serigne bi fi suluki ci sobo gimi sobol bin murid ci talib bi wa tarqihi ak yegi bim koy yegi bil a'mal ci jofi ka hukmi man mi ngi melni ki nga xamantene yamurru mi ngi rombe bil murid ci ki nga xamantene mom mo nam alal manam alal jibali ala jibalul fulusi ci dojuk all bi al judadi yi nga xamantene manam mom moy montagne yi nga xamantene ñom ay xeer lañu wa fa iza zaada bu fekenteene dafa du moyu dafa deddu fi ha ci lol nonu manam di romb ak mom ci all bi di romb ak nit ki bu bolante and ngeen dem ci all bi nga ne ko dang koy orienter dafa am foko dang koy yobbu te xamna ni jariñam rek mo fa nek nga rombalé ko all yi nga xamne mom ay xeer lañ mu daldi dudd mom faaleul xeer yi mu bayile non boba salaka day sobu bi ci andak talibé ba nek légui parce que nak par processus la motax lolu c'est important moy serigne dalay jëk yobbu ci li bu gisé ni mel nga ni nga wara mel ki mu dem ak yow benen étape waye boudé yow ci première étape yi rek nga commencé di motax téggi ni important rek day yam ak yow fofu nga défé ni sérigne bi mënul fekk mënna mais yow la du yob waaw hatta mbété yamuru mu romb ak yow mu romb ak kon talwe ba ala jibalul fiddati ci doju xé manam khalisi légui mu rombu doj yo xamantene montagne yo xamné khalis la bam fess fa iza zaida bu fekke tane talwe bi du moy la fi ha ci mom salaka mu soob ak mom bi andak talwe bi hatta ya mu rombe te mu rombu bi andak talwe bi ala jibalul zahab ci doj montagne yo xamantene ay or lañ dab wurus lañ suma top al jawahir manam jamaay mu romb ak mom yo xamne ci montagne yo xamne ay jamaa lañ fa iza zaida bu du moyo nak fi ha ci yoy yep al muridu talibe yep mu deddu ko japp ne dafa wara yegg rek ci yalla aw salaho ci la koy dogo jokal nak ila hadratillahi ci hadara yalla ba ta'ala ajkawj motax yimi gis yeb ak yimi ci koy feñok yoy yeb bum ko faalé talib su bëgg yegg ci yalla yalla rek na nek objectifum yimi gis ci yoon bek yimi yi koy feñok yi ki bum tax mu defé na nek na quelqu'un dé fek yeggul ci yalla nekugul dara parce que yalla mom moy objectif bi lénen loolul yalla mok aduna bi yeyam mbindefu yalla la comme yow mbindefu yalla la rek comme yow da ngay jariñu ci ñom ñom ñu jariñu ci yow point final fa ngeen yam yalla daf leena bindu pour yow nit mais yow yalla nga wara djublu muné fa awqafahu deug mu taxaw loko kon bayna yadayhi ci kanamu yalla nak min khayri hijabin ci lu amul ben kiray nak legui dootu amati kiray digënté mak borom fa iza zaqa bu mosé ma fihi la ca nek la nek fofu la nek ci mom la mu nekké ahlo ñoñu tilgal hadrat bobu hadara zahada nak bobu day du moy complètement fi ni'am fi ni'am daraini ci xewuli ñaari kër yi aduna ak al-akhirah wa hunaka fofé nak han la yaqdum motax nak la yaqdum du jublu alal wuquf ci di taxaw bayna yadayllahi han ci kanamu yalla ta'ala ajkaju shay'an dar abadan ba faw wa manam la yuqaddimu du jital la yuqaddimu wa hunaka fa la yuqaddimu du jital alal wuquf ci taxaw gi mi taxaw bayna yadayllahi ci kanamu bur yalla ta'ala ci kaj shay'an dar abadan ba faw manam nek gi mi nek ci kanamu yalla du ko jital ci dara lol moy dem ma nga ci hadar yalla ba legi do du ko jital ci dara dara lepp lolo ko ko gëna moy nek ci kanamu yalla en tant que jam en tant que ku torox en tant que ku soufey yalla yu nek ci kawé nek borom bi wa amma bi ghayri sheikhin wa amma ndal nak ku bëgg li nak bi ghayri sheikhin te andul ak serigne bobu fala ya'rifu han fala ya'rafu de fi han fala ya'rifu du xam ahadun kenn am yoxrija ci ku ko meuna genn ti neena dana genn min waratat dunya ci manam rek rek aduna yi nga xamantene ñokoy teye ci aduna amul dara li aduna galankor aduna yi ñokoy teye du ci meuna genn walaw kana donte nek na manam ko amul serigne yow galankor aduna yi lila aduna di la laale do ci meuna genn lila aduna di fexé di la attaché wu di ngay accroché wu ci affaireu aduna yi ñi am ay effet ci yow ngi jeexatal ngay ci bëgg ngay leen di bëgg di dem ci yoy et cetera yow do ci mëna genn muna walaw kana donte nek na koku non min aalamin nas bok ci ñi gëna xam ci nit ñi bi taqawul ci di wax fi sa'iril ulum ci mbolam xam xam yi même bu dem mbolam xam xam yi loko foko laal mu dem ci sax koku xolam tout temps day attaché wak aduna du mëna libéré wu sans serigne dedet fok aduna da koy galankor ba tax du yegg wa kay galankor aduna yo kay day tax ba tax du meuna yegg ci yalla lol mo koy teye intaha filayam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamne dañu gis serigne ñi nekk ñom ak ñi nga xamne non lañu wara nekk ñom ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.